أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة سفارة 185 نمبر آيات. دے نمخ کے آیات کے دروجو ذکر اجمالی طور باندھ راغ چ ایام معدودات روجے در باندھ فرض دی خود اشمیر روزی دی ندی اشمیر مقدار سومر دی ندی آیات کے تفصیل راغ جدا پورم میاش درمضان دا بل آیات کے در رمضان د میاشت فضیلت ہم بیان شویلی پدے میاش کے تمام آسمانی کتابنا اللہ پاک نازل کری دی دا وحی دا پارا اور دا آسمانی کتابنا نازل دو دا پارا دا میاش اللہ پاک مقرر کرے دا واطلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت تھے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صحیفے د رمضان پڑم بنی تاریخ نازل شوی اور تورات پشپگم رمضان نازل شوی دی انجیل پدیار لسم رمضان اور قرآن پاک پسلی رشتم رمضان نازل شوی دی دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کے دا خبر را کہ زبور پا دولسم رمضان او انجیل پا اتلسم رمضان نازل شوی دی دے حدیث مبارک کے تکم پخوانی کتابنا او دا غید نازل دلو تاریخ ذکر شوی دی نو پا دغ تاریخونو کے دا کتابونا پورا پورا پیغمبرانو تا نازل شیو خود قرآن پاک دا یو خصوصیت تے جی دا رمضان پا میاش کے پا یوش پا کے دا لوح محفوظ نا دے دنیای اسمان تا پا یوزل نازل شو بیا پیغمبر علیہ السلام تا دا دے قرآن دا لگ لگ نازل دل مدت تقریباً دیرش کالا را پا دیرش کالا کی لگ لگ نازل دل را دا رمضان المبارک اغش پا چھ قرآن پا کی نازل شوی دے نا اغیت اللیلت القدر وی انا انزلناہو فی لیلت القدر دے مخکنی حدیث پرانا کے پسلی رشتم رمضان دشپے قرآن نازل شوی دے من شہد منکم الشہر فلیصم ہو سوچ دے میاشت تا حاضر شو مخامخا دے دے روجو نسی من شہدا سوچ حاضر شو دے میاش در رمضان کے حاضر دل دے مطلب دارے چی میاش دا رمضان رالا او دا بندہ موجودو پا دا سی حال کی چی دکی دا روجی نیولو صلاحیت موجودو نو دے رمضان تا حاضر شو دا روجی نیولو صلاحیت اول دا چی دی مسلمان دے نک کافری نو دکی خود دا روجی صلاحیت نشتا دویم دا چی دے عاقل بوی نو لیونی کی دا روجی نیولو طاقت و صلاحیت نشتا دریم بالغ بوی نو پا نابالغ روجه فرض نه ده صلاحیت نه لري دارنګ زنانه ده حیض او ده نفاس نه پاکه ده که په چا د رمضان میاشت داسې حالت کې تیره شوه چې ده کې د روجې نیولو مطلق صلاحیت نه و لکه کافر یا نابالغه یا لیونی نو دغه خلق د دې آیات مخاطب ندی نو په دغه کسانو باندې روجا د رمضان فرض نه ده لیونی کافر نابالغه په دوی روجا فرض نه ده او کم خلق چاگوی که صلاحیت ذاتی طور باندې موجود وی خود یو عذر دا وجه نم مجبور وی لکا زنانا چه پا حیض و نفاس کی وی یا یو بندہ مریض وی یا بندہ مسافر وی ندخو پا یو حیثیت رمضان پا داس حالت کی اومون دا چه صلاحیت پا کشتا نو دا دے وجن آیات دے بندتا مخاطب دے دے مخاطب دے خو وقتی طور باندے دتا عذر دے نو دا دے عذر دا وجن دے وقت کی روجہ معاف دا البتہ رست بے قضا روڑی نو دے آیات نا معلومی گی چہ دا رمضان دا روجی دا فرضیت دا پارا ماہ رمضان پہ حالت دا صلاحیت کی مندل شرط تے چہ دے با دا روجے صلاحیت لری او میاش عمومی دا رمضان روجے پہ فرض ہے دے وجہ نا چہ چا پورا رمضان بیا مند پاغ پورا روجے دا رمضان فرض شو او چا چہ کم رمضان بیا مند پاغ بانے کم روجے فرض شو لکه یو سړی دی چې کافر دی او په نیم رمضان کې مسلمان شو نو دا نیم رمضان کفر کې تیر دی نو دا نیم رمضان روجو قضا پی نشته او دا پاتې رمضان چې دی نو دی مسلمان دی صلاحیت پکې اوس راغی پاتې رمضان روجې پی فرض دی دا لومبنی رمضان روجې په دې سړی باندې قضا نشته او دا روستے رمضان بولی سی یا یو نابالغ دے روجی خوڑے نیم رمضان کے بالغ شو نو دا نابالغ والی زمانہ کے چکے میں روجی خوڑی دا غی قضا نشتا او دا پاتے روجی پر اس پرس شوی البتہ مجنون لیونے مسلمان دکه ذاتی صلاحیت شتا نو در رمضان پس حصہ کی چی دے ہوش کرا گئی نو در تیرے شو رز و قضا پہ لازم را لیونے ہوش کرا گئی ناغ تیرے شو قضا پہ شتا دارنگ یو زنانا حیض و نفاس والاوا ابتدا دا رمضان پدا سی بیماری کے تیرہ شلا او اس پاکا شلا نو دا غی تیرے شو روزو قضا پشتا یا یو مسافر پا ابتدا دا رمضان کی مسافر و روجے و خوڑے او آخر کی مقیم شو دا غی تیرے شو قضا پشتا میاش در رمضان بیا مندل شرعن دریو طریقو سر ثابتی پخپل استرگو دی میاش اولی دلان نو رمضان ثابت شو در رمضان بیا مند پخپل استرگو میاش در رمضانی اولی دلان یا معتبر شهادت سرا د میاشت لیدل ثابت شو نو رمضان میاشت بیا موندا او چې کله نه په خپل سترګو لیدل لا او نه د معتبر شهادت راغلی دی نو بیا به د رمضان نه مخکې چې کومه میاشت هغې ته شعبان وی د شعبان دیر شروع دی پوره کا نو په اسلامي میاشتو کې 31 نشته نو بل ورځ خود به خود رمضان موجود شو که د شعبان یو کم دیرشم تاریخ باندې ماخام لا اوریز وا او د اسمان لمنه خړه وا میاش اون لیدل شو لا او شهادتم چرته میلاو نشو د میاشتې لیدو نو دا ورپسې سبانۍ ورځ دې ته شکیر ورځ وایي یوم الشک ځکه په دې کې دا احتمال شته چې حقیقتا میاش ختلی وي خو د اسمان لمنې په ګرد و غبار او په اوریس کې پټې وې میاش کاره نه شله احتمال شته چې میاش ختلی خو موږ ونه لیده او دا ممکن ده چې اډو د سره میاش ختلې نه ده نو په دې ورځ باندې میاشت د رمضان یقینا موجود شوی نه ده نو داسې ورځ باندې روژه نیول واجب نه دي بلکې مکروه دي دې نه منع راغلی ده فرض او نفل ګډوډ نه شي نو عوام چې د دوی په نیت کې تردد وي وایي که رمضان شو نو رمضان ده او که نفلي شو نو نفلي او که روژه وه نو روژه او که کوژه وه نو کوژه نو داسې کس دي په یو مشک روژه نه نیسي البته چې کم کس تردد یې په نیت کې نه وي او خالص د نفلو نیت کوي نو په یو مشک باندې نفلي روژه خواص نیوی شي عوام دې نه نیسي عوام کله کله شکی ورځ باندې روژه ونیسي نو چې کله دیرش پوره شوي زمونږ خو پوره شو سبا اختر دی نو سبا له ده څه اختر دی تا خو زیاتي روژه نیولې وه دا خو ثابته شوله چې دا تا یو مشک کې روژه نیولې دا د رمضان نه وه نفلي وه نو اوس بې وخته اختر به نه راولي نو خواص چې په نیت کې تردد نی په دغه ورځ نفلي روژه نیوی شي شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه مبارکه میاشت چې نازل شوی دی په دې کې قران شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه میاشت انزل فيه القران چې په دې کې قران نازل شوی دی هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ هُدًى لِلنَّاسِ ذَرِيعَ هِدَايَةٍ تَدْخُلُ لَطَارَا هُدًى لِلنَّاسِ هِدَايَةٍ ذَرِيعَ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى او واضح دلائل دی پکی دا ہدایت طریقی خی واضح الدلالت دی والفرقان او فرق کون کی دی دا حق او دا باطل پمنز کی ہدایت دی پکی دا ہدایت ذریعی دی فیصلی دی پکی فمن شہد منکم الشہرہ پس اغا سوک چی حاضر شو لتا سو ندی میاشت در رمضان تا فل یسو مہنو دے دے روجہ انیسی مخ کے آیات کے چی کم اختیار ورکلے شویو چی در روجہ طاقت دا بندوی او پس وجبان دیوی چی روجہ ننی سما نو اختیار دے کہ فیدیہ ورکی فیدیہ دے ورکی کہ روجہ نہیں سے روجہ دے اقا اختیار پدے آیات باننے ختم شو فلی اسم ہو خام خالص روجہ نسی ومن کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر مخکے چی در روجی نیولو او ننیولو اختیار ورکلے شو اگر وقت مریض تا او مسافر تا رخصت ورکلے شویو چی کتر رو جننی سی نو منی سا مریض او مسافر تا تکلیفی رو جننی سی ندینی سی و چی کل مریض جوڑ شو او مسافر مقیم شو نو قضا بے روڑی دا آیات مخ کی تیر شو اس چی دیدے کہ فلی اسم ہو حکم راغے نو دا بندہ زلطا با دا خبر رات لے چی اگر دا مریض او دا مسافر کم دا رخصت اختیار ہو اگر بم منسوخ شوی وی دا شبہ پیدا کشوی دا چی دا مریض او دا مسافر رخصت با منسوخ وی نو دوبارہ دا حکم را ذکر شو چی نا مریض او مسافر تا بیا ہم رخصت تے کدی رو جا ماتی ماتنی کی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَغَسُوكِ چِ بِمَارْ وِي روجنی ولوطا مشکل وی ضرر وطا رسائی او علا سفر ان یادی پا سفر باندی وی فَعِدَّتُم مِّنْ اَيَّامٍ اُخَر پس لازم نے پا دبانش میر دنور رضو رمضان کے مسافر روجہ اخوڑلا مریض روجہ اخوڑلا نو مریض جوڑ شو او مسافر مقیم شو نو فعدت من ایام اخر پس لازم دے پدبا نشمیر دنو روڑو یعنی قضا دے روڑی چی سو روڑی اے خوللی وی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ارادہ کرے دا اللہ پاک پتا سبان لے اليسرا دا اسانتیا ولا يريد بكم العسرا او اللہ ارادہ نکی پتا سبانی دا سختے اللہ تا اسانتیا منظور دا او تاسو دا پار دشواری و مشکلات منظور ندی نو سخت حکمنا ندر کئی ولی تکملو العدتا دے دا پارا چی تاسو شمیر دا روز پورا کے دا دا قضا حکم ایسا دا پارا درکو دے دا پارا چی تاسو دا قضا روجو شمیر پورا کے چی ثواب کے دے کمی رانشی ولی تکبر اللہ او دے دا پارا چی تاسو لوی بیان کے دا اللہ پاک علا ما حداکم پا دے خبر چی تاسو تے ہدایت کرے لے اللہ دا تا طریقہ و خولا دا رمضان دا برکتنو نے محروم نکڑ لے اگر چی تا روجہ پا رمضان کی پورا اوننی ولا سروجے دیو خوڑے خو برکات دا رمضان نے محروم نکڑ لے علا ما حداکم چی تاسو لوئی بیان کہہ دا اللہ علا ما حداکم پا اغس چی اللہ در تا ہدایت کرے لے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دے دا پارا چی تاسو شکریہ ادا کے دا اللہ دا اللہ دا نعمت دا اسانتیا دا یو نعمت دے دا اللہ دا دے نعمت شکر ادا کے نکا اللہ اسانتیا نرا وستا نکا ارسنگ حالو تابرو جی خام خانی ولی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ مخ کے درو آیاتنو کے رمضان داغے احکام و فضائل ذکرو او دی پس بل آیات کی دا روجی او دا اعتکاف حکم را روان دی. نو دے منظمی آیات کی اللہ پاک پدے بندیان و باندے خپل خاص مہربانی ذکر کرلا. اگر دا چی دا بند دعا اللہ اوری او قبلی نو پدے آیات ذکر کولو باندے بندل دا حکم منلو ترغیب ورکی گی. دا روجی پا عبادت کی رخصتون او اسانتیا باوجود چکم مشقت تے دی اسانولو دا پارا اللہ خپل خاص رحمتون و مہربانی ذکر کی. نو تا فرمائی چی بندہ زتا تا دیر نیز دیئے ما تا چی کل دعا کے نوزے اور موزے در لقبلوم حاجتون در لپورکوم چی بندہ دا خبر ہو چی اللہ ما تا نیز دے لے زما خبر اوری زما خبر منی حاجتون را لپورکی شوق کراشی وی اللہ زبم در لعبادت کوما نکہ مشقت پر رمضان کے دیر دے ہم برداشت کوا اور دعا گانے دا اللہ نغوارا. دے آیات کے دی خبر تو میں اشارہ دے چھے پر رمضان کستا دعا قبلی گی نو دا دعا خاص اہتمامو کا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی للصائم عند فطره دعوة مستجابة روجہ دار دا پارا دا روجہ ماتی پا وقت کی دعا قبلی دلی دعوت مستجابت دا روجہ ماتی وقت راشی نو دعا کوا دعا دی قبلی گی. ما خام بانگ نمخ کی روجہ ماتی انتظام بد تیاری او دا وقت کی ذکر کوا دا اللہ حمد و ثنا وایا رزق حلال مخ تکیک دا او دعا وکا دا دعا وکا چی یا اللہ ما دا روجہ اونی ولا نو دیکھ زما خپل سے کمال نشتا تا توفیق را کہ ما روجہ اونی ولا نو خدای دا روجہ میں قبول کی او پدی وان اجر او ثواب پورا را لوا کی دا دنیا او دا اخرت ټول سوالونه دا اللہ نا او غواڑا دغه وقت کې سوال قبلیږي. او خیرے مکوا کلا کلا دا زنانا دے رو جماعتی وقت کے زلے تنگ شن وڑو تک خیرے کنزلوے نا پا کاروبار ستڑی شی نو خیرے کول بالکل ندی پکار زکا قبلی گی نو خیرے دیم قبلی گی و دعا دیم قبلی گی نو خیرے مکوا دعاو کچھ دعا دے قبولی شی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا رو جماعتی پا وقت کے دا کور وارو زاگر بندیان ٹول بیرا جمع کرل او دب دعا کولو اغیب پی آمینوی دا پا جمع دعا دا او پا جمع دعا نورم زیادر قبل دو دا. دے آیات کے اللہ فرمائی فا انی قریب اذا سألک عبادی عنی فا انی قریب اللہ وی زنیز دیما اشارہ پا کے دے طرف ترہ کہ بندہ دعا کے نو پا پٹا پٹا دعا کوا خفیہ نو پا دعا کی اچت آواز دا پسندیدہ نرے ادعو ربکم تدور رعن و خفیہ خفیہ پٹ. دا آیات مبارک شان نزول کی فرمائی یہ دا بانڈے سے خلقو اور پیغمبر علیہ السلام لرال سوال اوکو وی زمان رب کچھرے منگ تا نزدیوی نو چدا سے پٹ پٹ وطا آواز کو سوال تکو اور کچھرے لریوی نو چھ منگ وطا چگی وو پا چگا چگا وطا سوال لوکو تو اللہ آیات رو لے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ہر کلہ چھ سوال اوکی لتانا عبادی زما بندیان عنی زما پبارکی کہ اللہ نزدی دے کلر دے داتا پوس در نکی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ہر کل چستان زما بندیان زما پبارکی تپوسو کی فَإِنِّي قَرِيب پس بے شک ز نزدی یما اللہ وی زما دا طرف نو توایا چیز در تا نزدے یما اجیب دعوت الدعی ز قبل اما دعا دا دعا غستن کی کم بندہ دعا کئی اللہ وی زی دعا قبل اما نو بندہ دن نام مناسب درخواست نکئی مناسب درخواست دیو کہ اللہ قبل ای اجیب دعوت الدعی قبل اما دعا دا دعا غستن کی اذا دعانے پکم وقت چی دے مانا دعا قوالی چی کلا ما تا درخواست راکی نو دے درخواست منظروں فلیستجیبو لی نور لپکا دے چی دا ما حکمنا امنی فلیستجیبو لی بندیانو لپکا دے چی دا ما حکمنا امنی حکمنا قبول کی وی منی عمل کی وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَمَا دِيَقِنُوا كِي ایمان دے رابان دے روڑی فَدَي دِيَقِنُوا كِي چِ اللہ حاکم دے اللہ موجود دے اللہ حکیم دے دما پکارنو پوئی گی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید چِ دوی پا ہدایت باندشی يرشدون رشد ہدایت و فلاح بیا مومی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ چکل زما بندیان زما بارکستان تپوسو کن زما دا طرف و توائی چی فَإِنِّي قَرِيبٌ بے شک از نزدے یما اجیب دعوت الدعی اذا دعانے دا دعا قبل اوم دا دعا کون کی چکل ما نسوال کی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نو پس دید زما حکمنا امنی وَلْيُؤْمِنُوا بِي فما دی ایمان روڑی یقین دیو کی لعلهم یرشدون دا پارا دی چی دوی پا نیک لار باندی شی احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم دے آیات کے دروجے باقی ماندہ احکام ذکر کی احل لکم حلال کلیشوی دی استاسو دا پارا احل لفظ نمعلومی گی چی کم سیز دا دے آیات پا ذریعہ بانے حلال شوی دے اغا سیز مخکنا حرام بخاری شریف کے دا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چی ابتدا کے دا رمضان روجے فرض کرے شلے نو ماخام چے بروجہ ماتا شلا نو ورپسے دا خوراک سکاک او بیبیانو سره دا ملاوے دلو اجازت تر اغی وقت پورے ہو چے دا بندہ بسترگی پٹی شوی نوی اودی شوی بنو او چے کلے بسترگی پٹی شوی اودی بشو نو دا خوڑل سکل او بیبیانو سر ملاوی دل دا با پی بیا حرام شو بعض صحابه کرامو تا دا مشکلات مخی ترالل قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ طول روز مزدوری کرے وا روجے وا او ما خام چی کورتا تشریف روڑو نو دا خوراک سو تیار نو بی بی وطا لگ انتظار اوکا او بس تیاری کم دو انتظار کو او واپس چی بی بی ران لگ سات پس چی را لخوراکی ولی روڑو دا دسترگی پتی شوی وی خوب ورغلی استرگی ستومان استرگی پتی شوی استرگی او غلو لی اس خوی پا ما خوراک حرام شو بیا روجه شولا ورپسی روز بیا دقسی روجه پا روجه یوی روجه پس دویم روجه غرمه که در لگی در لاسا بی هوش شورا پریوتا دست نور بعض صحابه کرام دشپی دخپلو بی بیانو سرا ملو شوی دی. نو دی آیات کے اگر مخکینی حکم منسوخ شو کہ دا نور ڈوبے دو نہ پسو دا اد کے دو نہ مخ کی اجازت اد کے دو نہ پس خوراک کاک وغیرہ بند اس دا نور پریوتو نہ پسو دا صبح صادق پورے طول شپا دا خوڑلو اسکلو او دا مباشرت اجازت اوشو اگر چی دا اد کے دو نہ پسوی او پا آخر کے پیشمنی سنت کریشو پیشمنی ابتدا کے نو بس ماخام چکم پوری ویخی نو خوراک اکا او چلی سر کے پٹے شنو بیا با رو جدا شپیم رو جاو نو اسا دغا حکم منسوخ شو وی پیشمنی کوا او پیشمنی کے لیر ثواب دی. احل لکم لیلت السیام الرفس الی نسائکم. رفس لفظی معنی دا عام دا کہ او نارینا دا خپل بی بی سرا خپل خواہش پورا کئی او سکئی سوئی دا ټول پر رفس لفظ کی راغی خو اتفاق دا امت پدیر چی دا دے لفظ نا مراد جمع دا. اس دی آیات کی چی دا کم حکم منسوخ کے دل راغلی دی چی دا او دا کی دو نا پس بخوراک سکاک حرام دی دا پا قرآن کی کم زیکی دی چی ما خام دی روجہ ما تکلا استرگی دی پٹکلی نو خوڑل سکل وغیرہ در بانے حرام دی دا پا قرآن کی کم زیکی دی نشتا پا قرآن کی نشتا. خو پیغمبر علیہ السلام خپل صحابہ کرام تا دا دی تعلیم ورکلو او پا دی بانے صحابہ کرام عمل کو نو دغر پیغمبر علیہ السلام تعلیم چی امت تے ورکڑو دے تا دے آیات کے حکم الہی ویلی شو دغر خدای حکمو دغر حکم اللہ اسانتیا دا پارا منسوخ کر نو دینا معلومی گی چی پا سنت بانے یو شی ثابت چی دا دا قرآن پا حکم کری اور دا قرآن آیات بانے اگر منسوخ کری ہم شی دا پیغمبر علیہ السلام دا عمل قرآن کی نشتا خو پا حکم کی دا قرآن پشانتی ہو ماقام رو جماعت نپس چستر کی پٹ شوی بیا رو جا شورو شو خوڑل سکل حرام دا پیغمبر علیہ السلام پا عمل باندی نا قول دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم دا قرآن کی دے قول دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم دا قرآن کی دے دا احکام شرعیو دا ثبوت دا پارا نا دا شپی دا خوراک سکاک و دا صحبت اجازت اشو کمی پوری بی حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود خوراک سکاک کوا دا ماخام نپسو کمی پوری چی یقین دراشی چی صبح صادق شو نا صبح صادق پوری خوراک کا اور چی صبح صادق شو نا بیا خوراک مکوا خیط الابید سپین مزی اور خیط الاسود تور مزی دا مثال اللہ پاک اخو دا روجی شورو کول اور دا خوراک سکاک حرامی دل دا پار دا وقت تعین پتو حتی یتبین لفظ پک زیاد کو دین پارا چی وهمی مزاج خلق اگر دے وهم نکی او سب صادق نمخ کے مخ کے دے پزان خوراک حرامی نا دیر مخ کے چی پزان حرام کی پوشل من تا مخ کے روجہ کی ہوئی ایسے نصب آشوی نی نو دا دے وهمیان و خلق کو کار دے نو وهمی کے گا ما حتی یتبین چی یقین دی راشی چی سب صادق دے خوراک بن کا او دا سمکو چی دمرا بے فکر شی چلو سبا دا بانگونو نرستم خوراک سکا کیوی لا وقتی دی نو حد فاصل شریعتو خو چی حتی یتبین چی تا تا خخ کارشی سب صادق نو چې یقین دې راغی چې صوفی صادق شو نو یو منټ هم رستو که د خوراک وکړو نو روژه دې ونه شوله. بعض صحابه کرامو نه واقعات راغلی دي چې پېشمنې به خوړه خوراک به کو بې پروایه سره. دا په دې باندې مبنی دي چې د سبا کېدو یقین به نه و نو خوراک یې ځکه کو. حدیث مبارک کې راغلی دي چې حضرت بلال آزان د پېشمنۍ نه د تاسو منې نه کی بلال به بانګ وایي خو تاسو پېشمنۍ کوئ خوراک کوئ ځکه چې دې د شپې بانګ وایي د سهار نه مخکې بانګ وایي. چې بلال بانګ وایي نو تاسو خوراک کوئ پېشمنۍ مه بندوئ تر څو چې عبدالله ابن ام مکتوم اذانم نی اورېدلې ځکه چې عبدالله ابن ام مکتوم ټیک صبح صادق سره بانګ وایي. دواړو خبرو ته خیال وکړه. د بلال اذان دې تا د پېشمنۍ نه منې نه کی ځکه دې د شپې بانګ وایي سار نه دی شپه ده او دې بانګ وایي. عبدالله ابن ام مکتوم چې بانګ وایي دې ټیک ټیم باندې بانګ وایي نو ده سره ګوره روژه بند کړه. اوس دا حدیث چې نیمګړی چا بیان کړی دی نو هغه ته دا غلط فهمي راغلې ده چې اذان فجر نه پس که خوراک څکا کې نو باک نشته او که د چا ناوخته سترګې وغړېدې نو څه زر زر دې څه خوراک وکړي نو دا نیمګړی حدیث چې روانې نو ټول خلک به روژه خواره کړي. نیمګړی حدیث مه راخله. خیال وکړه بلال د وخت نه مخکې بانګ وایي هغه به تهجد له بانګ وایي. خدای هم حج له بوځه او په رمضان کې چې لاړ شئ که نه او په لومړي ځل لاړ شئ او خبر نه و حرم شریف سره بانګ واورې نو ته خو د شپې تلې نو ته به چې هو په ناره روژه راوړې نو اوس به مې سبا روژې بانګونه شروع شو نو ګینټه چې تېره شي نو بیا بانګونه شي نو چې تپوس وکړي وایي هغه لومبنی بانګ وایي دا خو یې د تهجد وایي. زموږ مذهب کې د تهجد او بانګ نشته خو هغوی وایي. نو بلال چې کوم بانګ وایي نو دې په شپه کې بانګ وایي نو خوراک څکا کوه. خو عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی ده ته نور خلک وایي چې بانګ ووایه ټیم پوره شو نو د ده بانګ په صحیح ټیم دی نو ګوره د ده بانګ کې به خوراک څکا نه کوي. چې کوم بانګ په صحیح ټیم ویلی شي نو هغه وخت کې دا بعضې بندیان چې وایي جام راته کېدی چې بانګ شروع شي نو ما ته ووایه چې جام په سر راواړه اوس کا نو په صحیح ټیم چې څوک بانګ وایي او دې پکې دا جام راړی د ده روژه نه کېږي. که د وخت نه مخکې څوک بانګ وایي نو هغې کې اوس کړي کېږي روژه دې وشوه. خو د وخت نه مخکې بانګ ویل جایز نه دي. نو که صحیح ټیم باندې صبح صادق باندې بانګ ویلې کېږي نو روژه به ونیسي خوراک به نه کوي. حتی یتبین لکم خو در واضح شي صبح صادق. دا خبره د هغې خلکو په باره کې ده چې په داسې مقام کې وي چې هلته صبح صادق په خپلو سترګو بنده لیدی شي یقین راتلی شي او د اسمان لمنې صفا وي غرونه آبادۍ ونې غنې دا نه وي. نو براه راست اسمان لمنې ته ګوره صبح صادق معلومه روژه نیسه. او چې کوم ځای کې کلو د اسمان لمن نه وي نو هغه ځای کې بیا په نورو طریقو باندې کار کوه. لکه نقشې د اوقاتو دي نو د کوم ځای آبادي ګڼه وي د بجلو د رڼاګانې ډېرې وي ونې غنې زیاتې وي غرونه وي آبادۍ وي نو هلته د اسمان لمن تا ته نه ښکاري هغه ځای کې په نقشو کار وکړه. یقیني نقشې چې کوم علماء دا غی تصدیق کوي چې دا ټیک دی نو په هغه نقشو کار وکړي. احتیاط پکې اوکې د ټیم نه پس خوراک مه کوئ. که یو بنده اسمان لمن تکتل پوی شوی نده وی خو تیاره را اولا بسار شوی نیو ده خوراک کو او چه پتا لگی رو بانگ ویلی شوی او بعض جمعتنو که منزم شوی خو تیاره را ده تنو ده ده روجه نده شوی خو گنانگار زکر نده چه ده قصدن پر روجه که خوراک نده کلی ده خو ده وی شپا ده اللہ سبا شوی نده گناہگار نہ دے خو قضا پشتا در روجہ نہ شوی اس با قضا روی دارن گلے چا سر نوا او اوریس تورا تورا رالو ما خام تیار جوڑا شلا دا بندہ یقین راغی چی بس دا ما خام تیم داخل لے اور روجہ ما تکرلا او ناگانا دا نور دستر گی نا وریز اقوا شو رانا خکارا شلو خود اخو لما خام شوی نینور ولا دی نو گنانگار خو ندی خود در روجه ندی شوی در روجه و بیا قضا روی احل لکم لیلت الصیام الرفث حلال کری شوی دستاسو دا پارا لیلت الصیام پشپو دروجو کے دروجے پشپو کے الرفث الی نسائکم نخپلو بیبیانو سر مشغول کے دل ہن لباس لکم دا بیبیان استاسو دا پار لباس تے و انتم لباس لہن او تاسو لباس یہ دا دوی دا پارا سنگ چپا لباس باننے پجامو خلق د خلکو د نظر نه پناشی عورت پټشی نو د قشانت نارینا پخپل زنانه باندې د ګناه د کارونو نه پټشی او زنانه پخپل نارینه باندې د ګناه د کارونو نه پټشی نو دا د یو بل د پاره لباس دی او دا شپه چې دنو دیتے ہم لباس ویلی دی واللیل لباسا نو پا دے لباس لباس کے دوار یو شانتی شو نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی نکاح تڑل دے شپے بہتر دی نکاح تڑل دے شپے بہتر دی زکر ناری نزنانا یو بل دا پارا لباس او شپم لباسا نو نکاح دا شپیو تلا دروازم خدا دا شپیم خدا علم اللہ اللہ تا علم دے انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ تا علم چی بے شک تاسو کنتم تختانون انفسکم تاسو بلا زان سر خیانت کوئے اللہ تا علم دے کہ تاسو بزان سر خیانتو کے در رمضان پشپا کے بعد خطا شے سبا اوکے نو کمزوری دا اللہ دا بندہ دے کمزوری تا کتلی وی دو معاف مکللی فتاب علیکم وعفا عنکم اللہ استاسو توبہ قبول کرو تاسو تے معافی اکللا فالآن باشروہن پس استاسو مباشرت کوئے دا خپلو بیبیانو سرا یو بل خپلو بیبیانو سرا ملاوی گئے فالآن پس اس دے حکم رات لو نہ پس در رمضان پشبو کی باشروہن نخپل بیبیان سر ملاوے گے وابتغو ما کتب اللہ لکم طلب کے تاسو وابتغو طلب کے تاسو اغوالے دا اللہ نا ما کتب اللہ لکم چا اللہ استاسو دا پارا مقرر کریری وکلو واشربو او خوالل اسکل کوئے حتی یتبین لکم چی خخکار شتاسو تا الخیط الاوید من الخیط الاسود اگا سپین مزی دا تور مزینا تور مزی شپا دا سپین مزی سبا دی یا صحابیو دا آیات تراغی حتی یتبین لکم الخیط الاوید من الخیط الاسود وی خوری اسکے چی سپین مزی خکار شی دا تور مزینا دا بالخ لاندے یو تور مزے کے خو یو سپین مزے کے خو دا اور خوراک سکا کے کو بس لگیو اور مزو تا بے قتل لا نخ کاری لکسا وروکا کامرہ کے دن ناس دے اور خورل سکل کئی اخیر کے زلے تنگ شنو بار دا ہوتا چوے کتن رانا ہوا سبا شوی خرن آوا پیغمبر علیہ السلام در آغی ما خو بیگا دقا سی کار کردی دی سپین مزی و تور مزی دوارو تا می کتل و نخ که هلی دل خوراک میکو چوار می لرکو می کتل و بار سپین رن آوا وی پیغمبر علیہ السلام و خندل چستا دا بالخ خودیر روی دی جلا دومر روی بالخ دا اسمان لمن تی نمورد دی مشرق چی دقل تسپین مزی و تور مزی خکارشی نستا دا بالخ دومر چلا اسمان لمن دا یہ مستقل جبرائیل علیہ السلام من الفجر ٹکی دے پارا بیار آگئی چی دا سپین مزی و تور مزی چی دا یادون دا گواری من الفجر دے یو من الفجر دے پارا جبرائیل را کشوی دے وکلو وشربو خورے اس کے حتی تردے پورے یتبین لکم الخیط الابیدو چی خخکارشی تاسو تا اغا سپین مزی من الخیط الاسودی دا اغی تور مزینا من الفجر دا سبا ثم اتم الصيام الى الليل بیا پورا کے روجی تر دش پی پوری دسو بے صادق نہ شروع کرن تر شپی پوری روجی پورا کے ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد دے دے کے اعتکاف مسئلہ فراغ للہ در رمضان پشپو کے اللہ حکم اکو کہ خوڑلم کوا سکلم کوا او بیبیانو سرا ملاوی دلم کوا ہو کتا پا حالت دا اعتکاف کشوی اعتکاف ستوی دا اعتکاف لغوی معنی درنگ تیرول وقت تیرول پیوزے کی دا قرآن و دا حدیث پا اصطلاح کی دا خاص شرطن سرا پا مسجد کی اشارے دل او قیام کول دیتا اعتکاف ہوئی لفظ دا مساجد دین عموم ثابتی گی اعتکاف پا ہر جماعت کی گی فقہا و سردا شرط لگو لے دی کہ اگ جماعت کے با اعتکاف کے چھ پنج وقتا جمع پکی کی گی دا تک پکی دا کم زین روات دا لفظ دا مساجد نا دا تک راوات لے دی لکا مسجد خلق دیل جوڑی چھ دے کے با جمع کی کلی اسی منس کو پوجرا کے بیٹک کے کور کے پٹی کے ارجے کے کی گی ہو مسجد دے لدی چ دے کے بل جمع منز ہوئی دروجی پشپا کے خوڑل سکل مباشرت طول حلال مخ کے آیات کے رال خو حالت دا اعتکاف کے خوڑل و سکل دشپے خو حلال پاتی شو خو مباشرت دا بی بیان و سرا اعتکاف کے بند جائز نہ رہے حالت دا اعتکاف کے کدا مسنون اعتکاف بھی اخری لش پیر وزے او کہ نظر اعتکاف بھی او کہ نفلی اعتکاف بھی او دا اعتکاف پا حالت کے با میاں بیوی ازدواجی تعلق بالکل نہ ساتھی اعتکاف کے بندہ دا مسجد نبا باہر اوزینا حاجت شرعی او حاجت طبعی دا پارا بوزی اعتکاف کے دا مسجد نہ بوزینا نو بشری تقاضی وی او دس ماتول دل بوزی دا خو جماعت کی نکی یا یو جماعت کے سڑے اعتکاف کی خوالتا دا جمعی منشتا خواہ کے بل جماعت تیغی کی جمعی منشتا جمعی منزل بوزی او پا اعتکاف کے گنگا پاتے کے دل ثواب نہ دے پا حالت دا اعتکاف کے گنگا شے خبر نہ کے نہ دا ضرورت خبر کوا ست رزڑ کی گی نچ دا کور نہ دل بندس خوراک سکا کروڑی نو تو چ فلانی شی زمرا ل روڑا تری اجازت تے داسی گنگے کے دل نہیں خو ہاں گپ شپ نہ لگاوا زیاتی خبر مت کوا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد مباشرت مكويده بيبيانو سرا وانتم عاكفون في المساجد داس حال کی چتاسو اعتکاف کو ان کے پجماتن کی تلك حدود الله دا الله حدن دی دا الله ثابتی او قوانین دی فلا تقربوا هذه تنزدي قدرهم ورے کنزدیشن اسنا حکم در نمات نشی نزدے متمرزا دا احتیاط تے لکہ روجے پہ حالت کے غڑغڑم کو ساس کے بری تیر شی روجہ بری مات شی کذالک یبین اللہ دارنگ اللہ بیانی تاستا آیاتی ہی کذالک ہم دارنگ یبین اللہ بیانی اللہ آیاتی ہی آیات نقبل للناس خلقتا لعلہم یتقون دیر پارا چی دوی متقیان شی پریزگار جوڑ شی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.